او هغوی با پخپل منس کی وای دا څنګه چل دے مونږ خو هغه خلق سرته نوینو چې مونږ با هغوی په دنیا کې خراب خلق ګڼل.